पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्दवीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। संतों के वचन देखने से महात्माओं की बात सुनने से ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी अवस्था में हो, कैसी परिस्थिति हो, सुखदायी दुखदायी कैसी, संपूर्ण परिस्थितियों में तो सब तरह के, सब जाति के, सब वर्ण के, सब आश्रम के, संपूर्ण अपने अपने समुदाय के, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी कोई हो, भाई बहन छोटे बड़े सबके सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है मनुष्य मात्र। और परिस्थिति आती है, वो परिस्थिति भी सुखदायी दुखदायी, वो भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। देश काल वस्तु आदि है, वो भी परमात्मा प्राप्ति में सहायक है। जब भगवान ने मानव सही परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही दिया है तो इसकी साधन सामग्री है सभी, भोग सामग्री है ही नहीं। ये भोग सो मनी बना देते हैं, यही गलती होती है। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प वन यहाँ सुख नहीं, अगाड़ी विश्व भोगने के लिए नहीं, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। तो यहाँ का सुख नहीं भोगे, स्वर्ग के लिए भी नहीं, अंत दुखी होगा, इसमें कोई लाभ नहीं होगा, फायदा क्या दिख रहा उसमें। जैसे इच्छा हुई, पदार्थ मिल गया, मिलने के बाद फिर सदुजी हो गई, वो तीजी हो गई, जम प्रतिला बंदो मरी का ही भागते जाओ, कोई अंतर आएगा ही नहीं। स्वास्थ्य ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, इसको भोगों में लगा देना है, संग्रह में लगा देना है, ये महान अनर्थ है, बड़ा भारी पतन है। हरेक भाई बहन को सावधान होना चाहिए। आपका गृहस्थ आश्रम है, साधु आश्रम है, वान परिश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कुछ आश्रम है, सबके सब आश्रम परमात्मा प्राप्ति के साधन है। सब परिस्थितियां सुखदायी दुखदायी परमात्मा प्राप्ति का साधन है। ऐसे अवस्था जागृत स्वप्न सुसुप्ति में भगवान के नहीं करो, आत्मा तम गिरिजा सहचरा प्राणाम आता है संबोधि, उसमें कहा है कि नींद लेते हो निद्रा तो समाधि स्थिति, निद्रा समाधि है, तलता फिरता ये परिक्रमा है, लेट जाते हूँ ये दंडवाद है, और जहां फिरूं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी तरफ भी जाता हूँ। कोई ऐसा क्षण नहीं जो साधन ना हो। ये जो दो विभाग कर देते हैं, ये तो साधन विभाग है, एक व्यवहार विभाग है, वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता। दो विभाग वाला अनन्य चेता सततम कैसे करेगा? अनन्य चेता सततम योमांसम सूर्य आराम के लिए सुख के लिए कोई समय नहीं है। सबका सब समय परमात्मा प्राप्ति के लिए है। सब परिस्थिति सब घटना सब जो कुछ है परमात्मा प्राप्ति के लिए असली। इस वास्ते परमात्मा प्राप्ति से किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया तो इसका मतलब ही केवल परमात्मा प्राप्त करना है। कभी पापी से पापी को भी निराश नहीं होना चाहिए। अब जय सुदुराचार्य साहब लिखा, सुदुराचार्य सांगोपांग दुराचार्य बढ़िया से बढ़िया पापी। अब चेदशी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, उसको ज्ञान हो जाता है। पापी से पापी कर्मयोगी अधिकारी, पापी से पापी ज्ञानी योग अधिकारी, पापी से पापी भक्ति योग अधिकारी, छोटा बड़ा सब अधिकारी। ये भी सुपापियों ने जो नीचे कुल में जन्म हुआ है, पुलंद पुलकुश आभीर कंका यवना खसा दे, सब भगवान की प्राप्ति के अधिकारी। और जो सत्संग वाले रुचि आ गए, इनमें तो बहुत नजीक आ गए परमात्मा में। मात्र प्राणी और प्राणियों में सब के सब, उसमें भी मनुष्य मात्र विशेषता से, और मनुष्य में जिनके सत्संग रुचि होगी वो तो विशेष अधिकारी हो गए, बहुत नजीक आ गए भगवान के। आयुर्वेद कृष्ण परम पदम तथो यतन पतन त्यधो अनादृत युष्म दंग्रे, भगवान का निरादर करने से पतन होता है। तो सब की सब अधिकारी है परमात्मा प्राप्ति के। इस वास्ते परमात्मा प्राप्ति के किसी को निराश नहीं होना चाहिए। धन के लिए निराश हो सकते हो, वैभव लेके निराश हो सकते हो, जमीन जायदाद अधिक पद अधिकार इसके लिए तो सबको नहीं मिलता है। संसार में बड़े से बड़ा धनी होगा, बड़े से बड़ा तो एक ही होगा, दो होगा तो सबसे बड़ा तो होगा नहीं, एक ही होगा। और यहाँ सब एक होंगे, सब सब एक नंबर के, भगवान के भक्त सब के सब एक नंबर के होंगे। सब कैसी बुद्धि की बात है, धनी मानी विद्वान बलवान ये चीजें, एक होगा सबसे बड़ा, और दूसरा हो गया तो सबसे बड़ा तो रहता रहता नहीं। इसमें सबके सब बड़े, बहु ज्ञान तब सा पूता मत भाव मा करा, बहु बहुत की बहुत परमात्मा प्राप्त हो जाते, सब एक नंबर, हजारों हजारों लाखों मनुष्य देवता धनाम कृष्ण मांग वे देता, तो कोई एक तत्व जानता है, तो कोई एक तत्व जानता है, सब कैसे हो जाएंगे। अरे भाई ये तो वर्तमान की बात बताई है, वो जानने के लिए मन नहीं है, सब कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब प्राप्ति की बात बताई है, कर्म योग की बात, भक्ति योग की बात, ज्ञान योग की बात, तो ज्ञान योग में अब चेत से पापी भी सर्व पाप करते मान, भगवो भक्ति योग में अब चेत शुद्राचार हो भजते मानुराग, कर्म योग यद संघ से मुक्त से गत संघ से मुक्त से ज्ञानावस्थे से हे ज्ञा याद रहते कर्म समझ पर भी नहीं। और ध्यान में ध्यान प्रश्न चाहिए तो ऐसी आत्मान आत्मान अन्य सांख्य योगी कर्मयोग अन्य हो जानता सुतवा नहीं है, दूसरे को महात्मा को सुनकर कर दिया उसको प्राप्ति हो जाती। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई भी मनुष्य मात्र अधिकारी है, अनधिकारी नहीं, कोई भी अनधिकारी नहीं। कितनी विलक्षण बात है, जिनको सत्संग मिल गई, जिनकी रुचि हो गई, इधर लग गए, वे तो बहुत नजीक पहुंच गए परमात्मा के, बहुतों की अपेक्षा बहुत नजीक पहुंच गए। पर वो भी निराश होते हैं, हतोत्साह हो जाते हैं, तो ये गलती होती है। प्रारब्ध तेन खलु विघ्न नये भेर नीचे, नीति में श्लोक आता है, जो नीचे से नीचे दर्जे गए हैं वो विघ्न के भय से आरंभ ही नहीं करते। जिन्हें उन लोग पाप लग जाएगा, भजन साधन करो तो निभेगा तो नहीं, फिर क्यों करे। तो प्रारब्ध तेन खलु विघ्न भय ने नीचे, नीचे दर्जे तो आरंभ ही नहीं करते विघ्न भय से। और प्रारंभ विघ्न विहता मेरवंते मध्यम, मध्यम दर्जे के हैं आरंभ तो कर देते हैं पर फिर विघ्न छूट जाता है। और उत्तम पुरुष है वे विघ्न नहीं पुनः पुनः भी प्रतिहन्य माना, बार बार विघ्न पड़े बार बार। तो प्रारंभ से उत्तम जाना न परिचय उत्तम है, उत्तम मध्यम नीच। तो उत्तम यह हो जो परम गई, जिसमें भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है, इसमें तो पूरा अधिकार है। मनुष्य मात्र का परमात्मा की प्राप्ति में अधिकार है पूरा। कितनी विलक्षण बात है, सब के सब हेद भाग गुरु विद नमस्ते जीवे तु मुक्ति पुरुष दाय भाग, ब्रह्मा जी कहते हैं जो भगवान को नमस्कार करता रहे वो परमात्मा प्राप्त की अधिकारी हो गया। कितनी विलक्षण बात बताई। इस वास्ते किसी भाई किसी बहन को निराश परमात्मा की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। और अब विचार क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति से ही निराश है। पाप करने के लिए संसार फंसने के लिए निराश नहीं है। पाप करने बड़े होशियार निराश ही नहीं होते। पाप करने पैसा लग जाए समय लग जाए शरीर मर जाए तो परवाह नहीं। तो पाप करना इतनी तत्परता पाप के बीच में फिर चाहते हैं सुख हो कैसे सुख होगा। मर जाए तो परवाह नहीं। पाप भयंकर पाप करना मर गए कई माता बहनों मर गई खाद खत्म ही हो गई फिर भी दूसरे कदम हम करेंगे। अरे मर जाओगे तो मर जाए तो परवाह नहीं। रुपया लगे 100 रुपया लगे 500 1000 रुपया तो देंगे परंतु पाप तो बढ़िया करेंगे ही। क्या जैसी है या सुनावा तो सुनावे सुना समझ दे ये समझ है पूरी अपने पास में वो तो मना करते वो समझ दे रहे हैं पाप करते वे समझदार है। एक ही तमाशा बात अब बात हो रही है सत्संग करने वाले भाई बहनों में यह बात। अब जीवन सत्संग मिलता ही नहीं बिजनेस भी क्या करें परंतु पता ही नहीं इस बात का। सत्संग करने वाले भी भाई है बहनों ऑपरेशन कराओ नसबंदी कराओ गर्म फिर भाई भी प्रेरणा करते हैं बहन माता भी चलते जोर से बहुत बड़ी भाई पतंग। अरे भाई उद्धार का मौका है परमात्मा की प्राप्ति का अवसर है इसमें कर क्या रहेगा। परमात्मा की प्राप्ति नहीं करोगे तो क्या करोगे क्या करोगे तो? मानव शरीर मिल गया और क्या करोगे। ये माता नहीं बनेगी तो क्या बनेगी बताओ और क्या क्या पद मिलेगा जो सबसे ऊंचा माता का पद है। हम किसी को भी आदर से बोले तो माता जी ऐसा बोलते हैं और क्या बोले बताओ। आदर की भाषा है हमारी माँ ही बढ़ने की है। अब माँ ही नहीं बनेगी तो क्या बनेगी उनका नाम क्या होगा पता नहीं हमें। पुरुष भी पुरुष नहीं बने स्त्री स्त्री नहीं बनी। पुरुष का पुरुषत्व गया स्त्री का स्त्रीत्व गया और जो क्या दाम धरे इंजड़ा धरे क्या क्या धरे कोई नाम आता नहीं है क्या बोल रहे कहने चाहे परमात्मा की प्राप्ति है और कर क्या रहे नरकों की बढ़िया प्राप्ति चल उसमें बहादुरी मांगते हैं। अगर कोई समाज में अगर ये न करे नसबंदी न करे और ये परिवार नियोजन न करे ऑपरेशन न करावे तो सब पीछे पड़ जाते हैं ये और मूर्ख समझते हैं वो समाज के लायक नहीं वो असभ्य है वो तिरस्कार का पात्र अपमान का काम करते हैं। क्या दिशा हुई है आप सोचो जरा। मनुष्य शरीर के सिवाय मुक्ति का अवसर कहाँ है। देवताओं के लिए भी नहीं है असुरों के लिए नहीं है भूत प्रेत पिशाचों के लिए नहीं है। ये अवसर मनुष्य शरीर में है भगवान की तरफ मना नहीं है सब हो सकते परमात्मा प्राप्त कर सकते परंतु योग्यता अवसर मौका केवल मानव शरीर में है। उस मनुष्य शरीर में नहीं करते तो कब करोगे। जिसमें सत्संग करने वाले ही नहीं करते कौन करेगा। उनके भी अभिलाषा नहीं उसको तो अभिलाषा नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी हो सकती है तो ये बात सुने तो कराओ मेरे को जल्दी हो सकती है तो परमात्मा प्राप्ति चाहना तो आपके घर की चाहिए। हमारे को भिक्षा आप दे सकते हो पर भूख तो खुद की चाहिए ना कोई दे दोगे। ऐसे कल्याण की इच्छा तो आपको खुद की चाहिए। मात्र परिस्थिति परमात्मा प्राप्ति का कारण है। प्राप्त सुखदायी दुखदायी अनिष्ट मिश्र मिश्र कैसी परिस्थिति है वो परिस्थिति परमात्मा प्राप्ति का साधन है। धनवत्ता निर्धनता तिरस्कृत अपमान अरे पापी से पापी भी परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। पुण्य से पुण्यात्मा परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। नीच से नीच प्राणी परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। ऊंचे से ऊंचा प्राणी प्राप्ति कर सकता है। किम पुनः ब्राह्मण पुण्य भक्त सात बताए सात अभी चेत शूद्राचार हो ये भी सुपापी हो नहीं स्त्री और विश्वास्ता शूद्रा और किम पुनः ब्राह्मण पुण्य भक्त राजता बार बार भी है इन सातों के अंत में सब आ जाते हैं सभी परम गति प्राप्त हो जाते हैं ऐसा मौका है अब जल्दी की बात सुने तो जल्दी तो कैसे मना जल्दी करा दो अरे करा दो सुनकर कहते हो मन में इच्छा हो भीतर की जलन हो तत्परता हो प्राप्ति को कठिन बताते हैं उसका निषेध करने के लिए है कि सुगम है और समय नहीं तत्काल प्राप्ति है पर आप चाहते ही नहीं करा दो सुने जल लो भले करा दो ऐसे कैसे हो जाए अभिलाषा आपको खुद की चाहिए इसके सिवा कोई सामग्री की जरूरत नहीं है कोई योग्यता की जरूरत नहीं है कोई विद्या पढ़ने की जरूरत नहीं है कोई गुरु की जरूरत नहीं है कोई ग्रंथ की जरूरत नहीं है कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है कोई योग्यता की जरूरत नहीं है परमात्मा प्राप्ति के लिए जैसे माँ के गोदी में जाने के लिए फीस लगती है बालक माँ की गोदी में जावे वो फीस लगती है कभी योग्यता होती है कभी शुद्ध होता है निर्मल होता है कायदे में मेले में भरा हुआ है माँ हाथ पर दूर रखती है तो दूर समझ नहीं आती उसे अगर कफलता है तो वो तो यश भी साड़ी में जा बैठा ये नहीं समझता है कि तेरे कायदा लगा हुआ है मेला लगा हुआ है वो क्या लगा है तो माँ है मेरी में ऐसे भगवान की गोदी में सब जा सकते हैं सबका अधिकार है ये तो माँ एक धर्म की होती है वो तो सदा की माँ है सदा की अनाधिकार से नित्य मात्रा है तमे हो माता पिता तमे माता रहो मत पिता राम चंद्र माता धाता पिता माँ वैद्यम पवित्र मोहकार एक शाम से मधुर भरता पुरुषा सत असत अहम हे अर्जुना ये सत असत समझ नहीं हो क्या ही जोर है बताओ अब आप सोचोगे पढ़ोगे जप करोगे उसको तो भगवान की प्राप्ति मानते हो अरे इनको समझ मानते नहीं गीता कह रही सब मैं ही हूँ मतलब परतरम नान्यत किंच दस्ति धनंजय मई सर्वविदम प्रो तुम सूत्रे बनेंगे ना अरे वासुदेव सर्वम सच्ची लगन हो तो सच्ची वासुदेव सर्वम कहते ही आदमी को बड़ा उत्साह है अरे ये तो विषेदी बात है सभी भगवान है सभी भगवान है सभी भगवान है क्या जो रहा है बताओ क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी योग्यता लानी पड़ेगी क्या करना पड़ेगा कितनी सुगम कितनी सरल सबके लिए कितनी बढ़िया बात है कैसी बात नहीं सब जो परमात्मा ही है ये बात हाथ लग जाएगी परमात्मा ऊंचे से ऊंची साधना है सबसे ऊंची साधना है ये द्वैत अद्वैत विश्वद्वैत सुद्वैत ये जितनी संप्रदाय है इनसे सबसे तेज है सब संप्रदाय इसके अंतर्गत आएंगे और भारत देश में किसी संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आएगा सब महात्मा से दुर्लभ है महात्मा दुर्लभ है और परमात्मा सुलभ है ये तो चर्चा हम सुलभ है दुनिया सब नहीं सब मिल सकते हैं हम बोल क्या बात है तो परमात्मा ही दुर्लभ नहीं है परमात्मा के अनन्य चेता सकता है उसे नहीं मैं सुलभ हूं और सबके सब परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं सवासुदेव सर्वम ये जब सुन लिया साधक ने और करने लग गया तो क्या बाधा लगेगी कौन सा अध्ययन करना पड़ेगा कौन पढ़ाई करनी पड़ेगी शुभ में वो तो करते नहीं अरे कठिन होते नहीं हाथ धो बैठे शुभ में वो तो करते नहीं राम राम छोड़ा ही राम राम योगाभ्यास समाधि एक मास होते हम तो कभी होते नहीं तो तुम क्या करोगे बताओ देखो भाई एक बात याद आ गई मैंने तो सभा में कई बार कह दिया है वो बात है अभिमान की आपको साधन आप चाहो जैसे बता दो चाहो जैसे साधन कलकत्ते की बात है गोलगुरु बैठे थे मैंने को आप जो चाहो ऐसा साधन वैसे ही बता दूंगा और आपसे स्वीकार करा लूंगा कि हाँ मैं कर सकता हूं और उसे प्राप्ति हो सकती है तीन बात आपसे स्वीकार कर लूंगा क्या तीन बात क्या किसे प्राप्ति हो सकती है और मैं कर सकता हूं सुगम है, आप कर सकते हो। ऐसी बात कह दी तो एक दादाजी थे, वो बोले ऐसी बात बताओ जो कुछ नहीं करे प्राप्ति हो जाएगा। वो कुछ नहीं करो प्राप्ति हो जाएगी, कुछ नहीं करे तो प्राप्ति ही होगी और जाएगा कहा। ये कुछ करने से संसार में फल रहा है, कुछ मत करो मन से शरीर से वाणी से सूक्ष्म काल से सब कुछ मत करो, परमात्मा में ही स्थिति होगी। करने से ही प्रकृति का सहारा लिया जाता है, न करने से प्रकृति का सहारा बंद हो जाएगा, कर्तव्य में नष्ट हो जाएगा, फिर समझ नष्ट हो जाएगा, परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। कुछ मत करो, नैव किंचित करो मिति युक्तो मन्ये तत्त्व सदैव सदैव ऊपर में बुद्धिया धृति गृह दिया आत्मसंस्तु मैंने कृतवा न किंचित चिंतित गीता में थी। आप शंका बोलो कुछ भी न करो प्रमाण प्राप्त हो जाएगी, कि कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना प्रमाण प्राप्त हो जाएगी। सच्ची है कि नहीं? करने से संसार में संबंध होता है, प्रकृति से संबंध करने से ही होता है। क्रिया नहीं पदार्थ नहीं तो संबंध कैसे होगा? प्रकृति संबंध नहीं होगा, परमात्मा प्राप्ति ही होगी सीधी एकदम सरल सबके लिए पूर्ण प्राप्ति, कमी का काम नहीं। आप बोलो शंका करो कोई, आप जाना चाहो वैसा बता देंगे, जो आप करना चाहो वो परमात्मा के साथ में हो गया है। केवल उद्देश्य लक्ष्य आपका परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, वो लक्ष्य नहीं हो तो नहीं होगा। बड़े बड़े साधन कर लो समाधि करो नहीं होगा, समाधि करने पर भी लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तो नहीं होगी। एक बहुरूपिया था, एक गांव के ठाकुर के सामने गया कि महाराज मैं समाधि लगाता हूं, आपको समाधि बताऊं? ठीक है बताओ। तो उसने कहा कि मेरे को ये कोठरी बंद कर दो। तो कहां करें? तो उसने कहा ऐसा करो, बाहर खेत में एक जगह ले और पास बैठा दो, नीचे परस्तर करके ऊपर घूमते चला दो, सब जितना सुमता से बैठ सका इतना करके, और छह महीनों के बाद मैं उठूंगा। कुछ कोई दरवाजा नहीं रखा, सब बंद कर दिया, रख दिया उधर रख दिया। महाराज वो ठाकुर शांत हो गए, एक दूसरे भूल गए, दो तीन चार वर्ष हो गए। तो वो जमीन थी एक खेती करने वालों को दी गई, तो खेती करने वाला हल चलाने लगा तो हल अटक गया, मिट्टी आ गई, रेता रेता आ गया ऊपर सब जगह, जो हल अटक गया भाई क्या है इसमें, जिसे देखा तो एक मकान मिला, छोटा सा मकान और इधर उधर खोदा तो गोल भाई मकान से भी दरवाजे नहीं हुए। भाई बात क्या है? तो उसे कोट निकाला, निकाला तो कोई उस भीड़ में कोई लगी चोट, तो चट समाधि खुल गई। समाधि खुलते ही वो लाव ठाकुर घोड़ा बरसों भूल गया आदमी, इतनी समाधि होने पर भी लाव ठाकुर घोड़ा। अब घोड़ा इनाम देंगे ठाकुर कौन से, ठाकुर तो बैठ गए, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी आ गई, क्या भूल गए लोग? तो समाधि इतने लग जाए तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, अवस्था से प्रभाति प्राप्ति नहीं होती, सब अवस्थाओं से अतीत है, अवस्था बने हुए थोड़ी है। परमात्मा जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि मूर्छा पांचों से अतीत है, किसी अवस्था विशेष में किसी शरीर विशेष में बंधे हुए नहीं है। बोलो, समाधि निष्कल हो जाए हिमालय की तरह तो पत्थर को पहले मिलेंगे भगवान, वर्षों से कोई संचलता नहीं है, जो बड़ा सैकड़ों हजार वर्षों से तो निष्क्रियतम भगवान, ना तो क्रिया में नहीं होता से कृत न अकृत्य नहीं है कर्ता, न सारी सर्वभूते सुखा से दर्द वर्ष, न करने से मिलते हैं न करने से मिलते हैं, न किसी के समुद्र से मिलते हैं, वो तो लालसा से मिलते हैं। असली लालसा हो जिस लालसा में सब भूल जाए, दिन नहीं भूख रात नहीं निद्रा क्षण क्षण व्याकुल होत ही। लगन में जितने हाँ लगी चितवन संतों को पता है लगी प्रिया चितवन मोरी तो मन से लगी प्रिया चितवन दिन नहीं भूख रण नहीं निद्रा छिन छिन व्याकुल होत ही चितवन मोरी तो मन से मैं चितवत तुम चितवत नहीं ऐसा जो कठिन कठोर हिया चितवन मोरी तो मन से बताओ भगवान याद करो मत करो परवाह नहीं भगवान मानो मत मानो परवाह नहीं बच्चा श्रोता रोना सुनो करता है तो कोई मूर्ख पूछता है क्या ज्योतिषी से इस समय रोना शुरू करो मेरा सिद्ध होगा कि नहीं अभी मूर्ख है कि नहीं ऐसा पूछता है और यह नहीं कि भाई अब 5 मिनट के लिए रोता हूँ 5 मिनट के बाद लेते रहता हूँ बस नहीं कहते मिनट के लिए बैठता हूँ इतना किस समय बैठा हूँ बच्चा पूछता ही ना इतने समय के लिए होता है कब के जब तुम माना मिल जाए आप हद क्या है कि बाप मिले उसे तो आ माँ है तो दयालु नहीं है भगवान परम दयालु वहां माँ दयालु बहुत है ज्यादा दयालु 3 विशेषण है भगवान के एक तो बहुत अधिक दया है और एक एक दया एक सर्व समर्थ है और तीसरी क्या है अंतर्यामी है जानते हैं और चौथी बात है जरूरत नहीं है सर्वज्ञ सब जानते हैं भगवान तुम्हारे दुख को हमारी पीड़ा बहुत जानते हैं और दयालु बहुत है दुख दूर करने के लिए किसी का दुख देख नहीं सकते और हमारी इच्छा को जानते हैं और दयालु है और समर्थ है हमारे कहते आपको कहते प्रभात प्याली भैया भाई समर्थ नहीं भगवान नहीं कह सकते भाई समर्थ नहीं है अगर तुम अन्यथा कर तुम समझते करना नहीं करे उल फेर करने में सर्वस्त है समर्थ भी पूरे दयालु भी पूरे और सर्वज्ञ भी आप कहीं करो छिप करेंगे भगवान जानते हैं भगवान तो उस छिपर क्या करो आप बोलते हो पीछे पहले मन में पैदा होती बात मन में पैदा हुआ भगवान पर सर्वेश भगवान वहां जान लेते हैं सर्व भाषा भी थे मन की भाषा भी जानते हैं मन हमारी भाषा जानते हिंदी अंग्रेजी उर्दू संस्कृत सब जानते हैं किसी को भी करो कुत्ता जोर से चिल्लाता है ना तो वो भी सुनते हैं भगवान ऐसा आ जाए मतलब कुत्ता का जो भागने की जगह नहीं है लाठी करेगा तो रोज चिल्लाते बिना लाठी लगी चिल्लाता लाठी मांगे मारे भी नहीं तो जोर से चिट्ठा नहीं लग सकती वो जोर से मारता था उतना नहीं मार सकता तो कुत्ता जानता है भगवान को भगवान तो जानते हैं ये रक्षा से आता है भगवान की रक्षा कर तो मेरा काम है जब रक्षा करो तो कुत्ते की पुकार करने पर चिल्लाने पर लाठी जोर से नहीं लगा सकते तो भगवान की सुनते हैं सबकी सुने ओम बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार ओम बंधु जाकू किशोर सुबह महाराज वंदना करते हो किशोर सबकी सुने अर्ज की कीड़े सो ब्रह्मा तक सबकी सुना भय भंजन भरता सबके मालिक है और सब भय दूर करने वाले सर्व समर्थ है सब सुनते हैं ऐसे ब्रह्मा है राम हरि वंदना को मोहे बड़ो विश्वास जग पालन जागरण जगत सबकी पूरे आस कैसे बता नारायण नारायण नारायण स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2054 4 जुलाई 1997 को गीता भवन स्वर्गाश्रम में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ राम